Beyoncé. Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Du har gjort min gråa värld till guld igen. Du som tänder alla ljus för mig. Du har gjort att livet ler mot mig igen. Allt känns underbart tack vare dig. Om du lägger örat näst in till din häng, hörs en sång som sommarns fågel hör. Sången om en sorg som nu har sagt farväl. Där jag tar